ba man yu genn day def am soow mo man yu momé ci jigen jojé légui nak jigen je kep kum nampal ci soow momé na jigen ci doone yaayam non la ko ke joté won ak mom di doone bayam la dalé ci joté gogé ba kéra soow may jeex ci jigen jojé té kat jeex ga dafa day war ndax mu dawana tek ko ci bu amone nangami at jeex dañ rek ba kéra muy jeex donte sax amone at watax muna min khayri tahdidin bi adadin makhsusin kama fil mudawwanati walaw talaqaha aw mata anha wa tamada biha al-labanu akthar min 5 sinin mom dal mom ki jotté jigen ji donte sax du jotté tak jotté njaalo rek la wala genen jotté bu man yu xasse genn ci mom dem ci jigen ji rek jigen ji amum soow ci jotté gogé rek jeexna ku jigen ji nampalati ci soow momé rek né jigen ji doone yaayam non la gor gogé jotté won ak mom di doone bayam ba kéra soow momé di jeex néwaan nga gis nak téré bu wax kañ la soow momé jeex amna nak ñu wax né bu amé doom ca jëkëri ñaarël ja lay soow may doora jeex nga xamné kon bu amé doom ci jëkëri ñaarël ja soow ma jeex na ci ku ñëk ka ci ko waxi ñoñu ndé mu dawana mom amul ben tak bu ci joxé né nangama koy taxa jeex nga xamné kon ku jotté wona jigen té jotté ga wacce na ci maniyu jigen ji amé ci am soow rek donte sax dawal batiku fasé ko wala mu faatu té jigen jojé sey waatul ci kenen waye soow ma nga ci mom rek kum ko nampal rek day dal don dom ca ko ké jotté won ak mom nimi doone dom ci jigen jojilé li mu ci bëgg tek lu mata mata xam la té mata mata japp lol lol moy washtaraka bokalina mom aji jotté jotté gu yes ga mahal qadimi and ak aji jëk ja moy wala nga ni and ak aji jitu ja walaw bi haramin ak donte ci jotté gu aram la la yal haqu gog du yek bi ci mom al waladu dom ja da wax ni bu gor yoron soxna jotté ak mom ba soxna sa amum soow ca mom li fek soow momay jeex jëkkeur jum seyelat rek ba jëkkeur jojé jotté ak mom momit ba amé ci am soow yaari soow yi day jaxaso nga xamné jigen ja kum nampalati day nek dom ci koké ko yor yor gu yes ak kako yoron ci jitu lola don di sax ay jëkkeur yi jëkkeur la li ci xaw day war nak moy dang koy sétlu ci bo yoron tay ñaari soxna nga taggo kenn ki ganna bam amé soow ci yow ci joté go joté ak mom légui soow momé ndegam jéxut bu démé sey wat fenen joté ak jëkërum jojé dal ci amé soow légui kum jur fofu rek nako ko doone bayam non nga doone yow itam bayam nga xamné sa dom ji nga xamné koko juruko sa benen soxna ko jur du mëna dem takki doomi jigen jojé nga xamné mom la am ca seyatam bobé momit dom jum am fofé du mëna bayiko fofa ñu tak ci say dom ndax dañuy japp né ndegam yaari soow yi jaxasona ni nga xamné mom la koké di doone bay ci kep kum fa jur li rek soow may jeex rek yow niko ñëkëna yorit non ngay doone bay ci koké nga xamné kon mom jigen bu amé jëkër bu jotté ak mom ba am ci soow li fek soow momay jeex mom man na fi amati jëkëri jëkër té fu fa dem rek jotté ak jëkër jojja amé ci am soow day and ak soow yu jitu won yépp rek nga xamné mbolém gor ñoñé jigen ja jaar ñu nek jëkër ci mom doom yu ci soso rek day melni ñom ñëpp dañoo bokku bay nga xamné duñ mëna jotté ci walu sey mukk duñ mëna and mukk sey lool nak lu mata xam la lu mat japp japp la dem na dem sax ba buñ né sa dom ji nga xamne sa dom bi jitt la sa soxna da ko fi andi walé balako sa dom jenen mana tak day fekk ba muy ñew fekkuton muy namp waye bu fekke day namp yaayam andale ko jotté ak yow man yu genn ci yow dem ci mom nga xamne kon legi amna saw bo xamne ci sa jotté la bayiko mom sa soxna sosule legi jeexna sa doom bi jitt li jojé mu fa andale mu don namp kenn ci say doom du ko mëna tak lool nak lu mata xama xam la bu baaxa baax lemune walaw bi haramin la yalhaqu bihi alwaladu lu mata japp la moy goor ga jotté jigen ja ba man yi wacc donte sax jotté gam mom lu aram la niko sara bi misale kazina wal ghasbi wa tazawwuj al khamisati wal mabtutati wal mula'anati wal mahrami ma'al ilmi yep yo ci yamo manam bu gor gi jotté jigen ci ko njaalo rek ba ep ko dole rek keuf ko jotté ak mom ba sax mu tak ab juromel ta ab juromel mom buñ ko fasé taxul mu fasu day japp ne moko lu fasu tayam wala kum fasé won ñetti yoon bañ ko ne bayil jëkër jaaral fi bu dal dem jotté wat ak mom ci jëkë jaaratu fa ba jigen ju mu rebon telon ba yon tagal len faw mom nak mu dem jotté ak mom wala sax ko xamni aram nako mënu ñu sey mu xam ko ba nopi nak légui tak ko jotté ak mom ba rek mu jekki jekki jotté ak mom ci aram ñoo jëmo iki ñaalu mom dal yoy yep sa yu ci jigen ji amé am soow rek ci jotté goge kum ca nampal rek mu dal di nek dom ci goor ga jotté won ak mom nga xamné yimu tudd ni mom bu ci jigen ji amon domit kenn duko bayélé ci deug deug ko ké jotté won ak mom ci yoon rek mom kenn duko ko bayélé waye bu dé ci walu nampalé mom dañ ko koy bayélé manam dañu natalé dom jojé muy domam mom goor ga def jotté ga mali sax da ñëk na wax né jotté gu mel ni nga xamné bu ci dom juddoo yoon du japp ne doomi yoon la mom sawma ci amé itam ku ko namp tax ñu japp ne dom la ci goor goge nga xamné mo jotté won ba sawma am waye wax jamu delu té japp ci faaw delu waatu ci gannaaw moy ji ñu la wax légui mo rek ku namp ci saw momé dañ koy natalé mu doon dom ci goor ga nga xamné mo jotté jigen ja ba sawu momé am wa harumat aramna mom jigen ji halehi ci jëkërem in ardahat dem nampalna man ko xamni kana nekkon na zawjan di jëkër la ha ñël ko mom jigen ji li and ha ngir naka mom zawjatu bunihi soxna dom bu goram la neena dess nako taxé sax di waxna ah li doyna war jigen ju nampal xalé bu goor daldi arat ci jëkërem mom jigen ji manam jigen ji nampal xale bu goor rek daldi aram ci jëkëram te fekk na nak ni lay amé moy jigen ji da jëk na sék xale bu goor bo xamné ci namp dong la tollu kilifa xale bu goor ba daldi fassé jigen ji wuti wat yenen jëkër ba jëkër jojé joté ak mom bamu jëli ci am soow rek mu ñew daldi nampal xale bu goor bobé donon jëkëram ñu japp ne kon ndegam nampal nako rek ci soowum jëkërëm ji ko yoré légui jëkërëm ji ko yoré légui dal nay doon ci lu wéré wër bayu xalé bu goor bobé doonon jëkërëm ah kon nak buñu délo séné xalé bu goor bi masna doon jëkëri jigen ci tay dañu japp ne kon légui ah mom day doom ju goori jëkërëm la té kenn señ té sék sa soxnas doom ju goor lolu motax jeukeram ji du meuna yorati jigen jojule lolu boko de set doyna war motax munala suratuha tazawwajat imra'atun tiflan bi wilayati abihi thumma tallaqaha alayhi fatazawwajat rajulan wa wati'aha bi inzalin fa hadatha laha labanun فأرضعت منه الطفل الذي كان زوجها فقد حرمت على زوجها صاحب اللبن لأنها لما أرضعت الطفل بلبنه صار ابنا له وهي زوجة ابنه رضاها فالبنوة الطارئة بعد وطء الرجل حرمتها عليه ويلغز بها فيقال امرأة أرضعت صبيا فحرمت على زوجها نينا ديس نكو تخي صح دي واخنا لي دوي نوار جيجن جو نامبال خالي بو غور دالدي ارام خات تي جيكرم موم جيجن جي مانام جيجن جي نامبال خالي بو غور رك دالدي ارام تي جيكرم تا فك نا نك ني لاي امي كمرضعتي مبانته نيكي ادي نامبال كمو فاتيلام موم جيكرم bu fekkone ne xale bu jigen bi ci bopum da tollu ci namp rek ak gor dik tak ko dal dikoy fasé gor goge day bu takke benen soxna joté ak mom ba soxna sosé amum so soxna sa ñew nampal xale bu jigen bi nga xamné mo doonon soxna sa jëkërëm jojulé kon nampal gi taxna xale bu jigen bobé dal don dom ci soxna si legi kon nak mel na ni gor gogu ki mu yor ni ndey soxnam la ndax soppi ku na ndey ku massa tak te muy namp te dañuy delo ci takaga melni lu yes la duñ cher rek ne fiñ tolu ni fasé won nako bu nekul soxnam akay dañuy japp ne donon na soxnam kon bu ko soxnam si nampalé rek day melni kon soxnam si yaay soxnam la watax mana suratuha tazawwaja radihatan wa talaqaha fa ardahatha zawjatuhu faqad harumat alayhi li annaha sarat umm zawjatihi wal haqdu ala al banati yuharrimu al ummahat bu fatene bu la xese may jigen rek donte may kessela itam tute yaayi jigen joje aram na la ak mamam ak mamatam ba ca adama kon nak gis nga ne ki soxnam si mom nampal na xale bu jigen bobé tolo won ci namp té donon soxna waji naka mu ko nampal rek ñu japp né légui ah soxnam si nampal na kuma sa nek soxnam kon soxnam si soppi kuna ummu zawja té lolu xam nga né aram na ñu nuko léralé aw murtadin wala ajnampe minha ja kamu faccal minha dafa djublu minal mubanati su gor takon jigen ba jotey ak mom anu ci sax am so ci jotey ga waye jotey gi mu amna gor ki daldi koy fasé parce mo xamni amul fayli mu dem daldi sey wat ak jenen jeuker yenen jeuker jojé bu joté jigen ji ba jigen ji amé tam sow sow momé kum ko nampal rek jeukeram ji ñëk ji duko mëna tak ci tax duko mëna tak moy ko ké mu nampal sopp ku na doomi jitlém doomi jitlé nak moy nga tak soxna fekk mu yoré doom jo xamni yow juroko waye légui ndégam mom masna yor soxna ci rek ganna ba soxna ci bu amate jenen jeuker jeuker jojé nak soxna ci amé tam so bu ko nampalé benen xalé bu jigen bobé dana aram faw ci jeukeram ju ñëk ji tax dañuy japp né xalé bu jigen bobé soppi ku na rabibatu manam doomi jitlé ci jeukeram ju ñëk jojé wa tax mu na la fal unsa allati أرضحت منها محرمة على زوجي لأنها ربيبة صورتها أبان زوجته المدخول بها ولا لبن لها وتزوجت غيره ووطئها بإنزال فحدث لها لبن فأرضحت منه رضيحة فقد حرمت الرضيحة على من أبان المرضحة وإن أرضحت نمبلنه man na delu ci jabru bu jigen man na delu ci ku gor gi takkon taggo ak mom te fek wetton ak mom ana wet amuton sen digante mu nampal zawjatayhi ñaari soxnam nya ikhtara kon mu tan kenn ci ñom ñaar wa inil akhirata ak donte aji muju jela da wax ne bo takkon ñaari xalé jigen yo xamne dañu tollu ci namp rek nga xamne fereguñu nga takale nak ñuy sa ñaari soxna bu ab jambur bayiko fe nampal len ñom ñaar ñep wala soxna so takkon ba taggo ak mom te wetul ak mom ñew dal di nampal sa ñaari soxna ñoo nga xamne dañu tollu rek ci namp kon neena dool mëna boleti ndax biñ bokké namp ñom ñaar ci jenn jigen dal nañu doon ñaari mbokk yi jigeeni nampale te kon do leen mëna boole yorondo dañ lay may nak nga tan kenn ci ñom ñaar ku la ci neex rek ngay tan donte sax ke nga mujja tak la wala donte sax ke jigeen ji mujja nampal la bu la neexé tan ko moy wa inil akhirata ay al mutaakhirata minhumā radahan wa haqdan 'ala al mashhūri wa in kaana dem nekkon na nak mom jëkër ji xad bana di wet biha ak soxna soose haruma kon haram al jamihu mbollem ñet ñep su fekkon ne mom goor gi ba mu takke jigen ja walbatiku tagok mom tagok go xamni amul fayli da fekk nak jëk tagok gi weton nak mom koke ñew nak dal di nampal ñaari soxnam ñi nga xamne dañu tollu won rek ci di namp kon legi neena ñaari soxnam yoyé mom dañ koy aram jigen ji nga xamné tam mo leen nampal dal di koy aram li tax nak soxna si nampal ñaari xalé jigen yi aram ci mom goor gi moy xam nga ne kon soppi kuna ummu zawja ndax ndegal nampal na ñaari soxnam ñi tollu ci namp rek dal lay soppi ku ummu zawja dal ne don ci goor gi nday soxna ta xam nga ne al haqdu halal banat yuharrimu al ummahat ning ko dege won legi li tax nak ñaari soxnam ñe nga xamne dañu tollu won ci namp wulbatiku aram ci mom ñom ñaar ñep amul tan tay moy ndegam ki leen nampal soxnam la ñom ñaar sotu ko nañ ay ñaari doomi jitt leem xam nga da nga waxon ne mom jotone na wet ak soxnam si nga xamne mo nampal ñaari xalé jigen yi mu yoron ñu di ay soxna lolay aramal ñaari soxnam ñoo nga xamne dañu tollu won ci namp watax munala amal murdihatu fali annaha sarat umma zawjatayhi wal haqdu halal banati yuharrimu al ummahat wa amar radihatani فلأنهما قد صارتا ربيبتين لزوجة مدخول بها والدخول بالأمهات يحرم البنات وأدبت يرفنا المتحمدة أجتايجا للإفساد نيل ياقغا مانام جيجين جيغا خامني مو نامبال نياري سخنا يواجي تي لولا تاخ نياري سخنا يارام تي موم ندغام موكو تاي bam len nampal yak rek tax mu nampal len kon dess nako yar ndax togn na dañ ko yar ba bu ëllëgé du ko defati dañu bëgg wax ne wal maana anal mar'ata al mutaammidata lil ifsadi tu'addabu li 'ilmiha bit tahrimi al mujibi lit ta'dibi manam ndegam jigen ji moko tay xamna ne mom bu nampalé ñaari xalé jigen yi nampal dana ko aramal ca jeuker jojé ah mu tay ko def ko koku mom dess nako yar ndax bu maye defati lu mel non su fekkone nak teyugo ndax ku tay la wax kon dess ko yar ndegam ñak xam rek tax mom dess ko yar wa taksala balina wa amma law hasala al ifsad minha bi khayr al min bit tahrim fala adaba 'alayha لحضرها بالجهل في الجملة وفسخ فريفنا نكاح المتصادقين seyub ñaar ñuy aji deugalante xalihi ci nampale ga jëkër ak jabar kana buñ tassé seyba mo xam wét amna mo xam wét amut buñ bokké kenn ku ci nek nangune ñom day nampon nañu namp gu wara aramal seen digënté kon faawu ñu tassé ba ka qiyami bayyinati niki taxawu xéré ala iqrari ahadihima ci saxalu kenn ci ñom ñaar qabla al haqdi ci ñëk fasga bu fekkone gannaaw buñ mayé ba nopi da am ay xéré yu doy sekk yu xéré ne ah kenn ci ñom ñaar ñi dé laatu ñu leen di mayé ni degg na mo wax ci lamiñam ne diw mi ñu muy bëgg may namp na wak mom nga xamne fofu taxawu xéré yi di xéré mo am ci gannaaw maye ga waye ñom nenañu liñuy séré muy saxalu kenn ci ñom ñaar ne namp na ma ki loola mom ma nga amé won ci ñëk maye gi xamne kon jëmm iqrar mi ngi amé ci qabla al haqdi qiyamul bayyinati nak mo amé ci gannaaw maye gi muy baxdal al haqdi xamne bëgg wax ne qabla al haqdi dal mutaalliqun bi iqrarin la bi qiyamin لأن قيام البينة حال الإقرار إنما هو بعد الحقد داغام كون سيري سيري دوي لانو تا سيري نانيو لولو كون داني ديندي سيبا ولها نيلنا جيجين جا المسمى جان غن تودون بي دخولي سي سبب ويدغا الا ان تعلم ندري بو دا فا خم فاق دون بو فكي ني سيت نانيو ني سيبي دنج كوي تاس ndax nampale seen digante ñom ñaar leer la kon bu fekke weton nañu dañu jox jigen ja cyan gañ waxante won fekke waxu ñu won kenn cyan ba cyan gañ waxon yoon da ko nangul ku ko def cyan kon jox jigen ja cyanu kem lol nak moy ci ñetti anam yi bi ci ñeuk moy ñom ñaar ñepp bokon nañu xam seenu nampale ba waruñu wona sey ñaar ba moy ñom ñaar ñep ñu bokon ko umpule kenn xam ko ci won ñettel moy jëkkeer gi kesse xamone ko te jigen ji xamuko won yetti anam yi bu ci man doon buñ tassé sey ba te fekk weton nañu dañu jox jigen ja cyan gañ waxante won ak nu man tollu rek bu rek waxuñu won genn cyan gu wër nak ñu jox ko cyanu kem motax sarabina in alima aw jahila aw alima azwaj wahda illa an ta'lama ndare bu dafa xamul rek mom jigen ji faq dong fakal gharrati kon day melni ki jigen ji aji wor ko beug wax fa hukumha ka hukumi zawjati al gharrati ay allati gharrat qatibaha bi katmi aibiha aw fi iddatiha min ghayrihi بانقضائها فحقد عليها وتبين بقاؤها وتكون مثل الغارة في أن لها ربع دينار في نظر البط الغارة موي جيغن جيغا خامني دا امي سيك سو خامني سوكو جيكر جا خامي دا ام ساني سانيو تان باي سيبا جيغن جي خام كو سي بوبم نك مانوبي ام غور كوي لابات مو باج كوكو واخ babu jigen ji nek ci bir idda idda jo xamne geneen goor moko waral bu bukkut gi diko labat muné ko sa idda jeexna fekk na idda ji jeexut bañ ko sédé jeexut koku moy al gharatu até koku nak moy biñ koy jox cyan dañ koy jox gën ga neew cyan muy karu dinar muné la jigen ji nga xamne itam woor na ko ne goor gi ñukoy bëgg may nampon nañu té mëna bu ko waxu ci dara bañ may koko bam joté ak mom batay dañ koy jox gën ga ñewi cyan muy karu dinar bobu nga tuddu wa inidahu ndem goor gi woté ak nampalé digënté mak soxnam fa ankara te soxna sa wéddiko waxi sa kon jappef ko mom jëkër ji bi iqrarihi ci ak saxalam wala ha tanel na jigen ja an nisfu genn walu tian gannaaw bañu maye sey bi digënté goor ak jigen waye nak wét amagut bu jëkkeur jëne ki ñu ma may day nampon na mak mom namp goor aramal sun digënté soxna sañ ko may wéddi ko né dédé dako wax rek waye lolu amut kon ndegam goor ga amut ay séré dañ koy xane ko ah mu kallaf de mom bu waxé rek ñu jappé ko lamu wax kon dañuy tass sey bi waye nak du té nga joxé genn walu cyan ndax ku top ñu waxé da melné buñ tassé sey bi xam nga né wét amagut ndax dañ la wax né la gannaaw bañ mayé ba nopi jëk wét di am la jëkër ji wax lolu ndegam yoonu tass sey bi nak buñ ko topon nonu du wara joxé genn walu cyan wa dañ koy wax né ko da ngay joxé genn walu cyan ndax dañuy ragal né da nga bëgg genn rek ci sey bi te genné ci loxoy kessé nga xamné do ci joxé dara dara motax nga wax li motax nak kon dañu tass sey bi wayé dañ koy jappé ku fassé ci jëk wét dal koy joxé lo genn walu cyan tak tak bi nga xamné mom lañuy joxé ci moy buñu tassé sey ba ci yoon te fekk wét amut goor ga du wara joxé dara da am yetti bëreb yo xamné mom dang ko ci sété nga xamné du yoon tassé sey ba te wét amagut it du té rek ñu joxé lo goor ga genn walu cyan ga yetti masala la dañ daan waxna inna kull haqdin fusikha qabla dukhuli fala shay'a fihi ñu sété ci illa nikah dirhamayn wa furqatal mutala'inayn wa fasxal mutaradihayn fasxul mutaradihayn nak moy bi nga tollu bu fekkone jëkkeer ji nak laat ñu koy may jigen jojé la wax ci lam ñam ne ah ki ñu may bëgg may kat namp na ma ak mom kañ koy bëgg may muy soxna sa wéddi ko ne ah dédét namp nu kat waye gis nga ne mom boba maye sax amagut koku buñu wéyoon may goor ga jigen jojé laata ñu joté dara yoon tas ko kon goor ga kenn duko joxé lo dara ndax ku top ni waxé won mom moy laata ñuy may rek waxana ni ki namp nak mo wari suku ko na may téwul nak may gi mom amna waye yoon wolbati ko na tas ko kenn duko faylo dara fofu nga japp nak ne goor gi suñ ko mayen soxna ba agal ba wét ak mom mu door di waxna sama soxna si de nampon na mak mom namp guy aramal sun digënté koku day yond na ko tass waye bu ko tassé itam da koy wax ne ko fayal lepp cyan gi ndax lolu moy bi nga xamé né da bayyi ba ñu may ko ba mu wét mu door wax nak né nampon na mak mom té soxna sama wéddi ko nangul né nampon nañu té amuti séré mom jëkkeer ji wax lolu kon dañ koy wax né ko cyan gu mat nga koy jox lepp cyan gi nga koy jox tok sa ne bañ wa init dahatu ndem jigen ji mo wote nampale ga fa ankara te weddi mum jeuker ja lam yan dafia kon du jinu kon di jinu moy sey be ci bopam du deñ gannaaw bañu fasé sey ba nopi du soxna sa ne won nampon na mak mom namp guy aramal sun digënté jëkkeer ji wéddi ko né dédét namp nu won kët